Van Depremi Günlüğü. Bugün 21 Aralık 2011, Van Erciş depreminin 59. Van Edremit depreminin 40. günü. Açık Radyo'da Van Depremi Günlüğü'nü tutmaya devam ediyoruz. Önceki gün Yalnız Değilsin Van girişimiyle konuşmaya başlamıştık. Bugün ona devam ediyoruz. Dün konuşurken teyitlerinizden, teyit ederek bilgiyi dağıtmanızdan söz etmiştik Van depremi sırasında ve şirketlerle kurulan ilişkilerden söz etmiştik. Orada da aslında gidecek desteklerle ilgili bir ağ kuruldu, değil mi? Ya şöyle bir şey oldu aslında, yani bir kendiliğinden bir araya gelme durumu üzerinden yani şey gördük. Bazı insanlar hemen şirketlerle, yani herkesin sanki bir uzmanlık alanı varmış ve uzmanlık alanı üzerinden ilerliyormuş gibi bir hal ortaya çıktı. Mesela o arkadaşımız şimdi aramızda yok ama doğrudan şirketlerle bağlantı kuran ve markalar üzerinden örgütlenmeyi sağlayıp o markaların yardım yapmasını sağlayan bir kişi vardı aramızda. Ama mesela hiç onu görmedik biz, o da bizi görmedi. Bugün zaten birçoğumuz ilk kez bu vesileyle birbirimizi görüyoruz. Öyle sağlandı mesela orada. Çünkü sanırım günlük hayatta da öyle bir iş yapıyoruz. Evet, reklamcı. Evet, reklamcı. Bu ayrı aslında kişilerin bir araya gelmesi şeyi sağladı aslında. Hepimiz mesela markalarla ilgili bir şey yapmak. Bazılarımız Umutlar aradı, bazılarımız birkaç firmayı aradı, bazılarımız kendi çalıştığı firmayı üzerinden bir şeyler yaptı. Ama özellikle o arkadaş markalarla ve kurumlarla. Yani. İlk 15 günü çok yoğun olmakla birlikte son 1,5-2 aya neredeyse yakın bir zamandır devam eden bir girişim Yalnız Değilsin Van. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Şu anda bizim yaptığımız işin aslında olası bir İstanbul depreminin hazırlanmasına taşınması fikrimiz var. Buna ne kadar soluğumuz yeter gönüllü olarak onun pek şeyinde değiliz, şu anda bilemiyoruz. Ama GAFGA diye bir şey kurduk. Kurduk dediğim, yani öyle bir örgüt falan yok ama bir süre sonra örgüt haline gelecek bir şey olacak. Gönüllü Afet Koordinasyon Ağı. Burada öğrendiğimiz sosyal medyayı kullanma pratiklerini yaymak istiyoruz. Bunun için Ocak ayında bir takım eğitim programları yapalım diyoruz. Yani bir yerlerde toplanalım. Hatta kaydedilsin o programlar ve o programlar internete konulsun ve mesela olası bir İstanbul depremi sırasında İstanbul'da pek çok şey iptal olacağı için Türkiye'nin başka yerlerine yayabilirsek eğer, bu örgütlenme biçimi işte Google Docs kullanmak olsun, hashtagleri taramak olsun, Facebook'u daha böyle işte, bunlar çünkü hayat kurtaran şeyler. Bir ara ben biliyorum başında Akut bizim şeylerden, bizim tweetlerden, yani konfirme olmuş tweetlerden tarıyordu. Onu biliyorum. Yani dolayısıyla aslında ilk başta 5-6 gün içinde yapılabilecek çok önemli şeyler var ve o önemli şeylerin internet üzerinden hala koordinasyonu yapılabilir. Özgür'le de konuştuk. Özgür belki bundan sonrasını alabilir. Şöyle şeyler düşünüyoruz. Mesela deprem alarmı verilecek. Yalan yani. MAK deprem alarmı verilecek. Özgür bize bir tane Twitter kuracak. Ama Twitter gibi Twitter değil yani. Kapalı devre Twitter kuracak. Bizim görebileceğimiz bir şey. Bizim görebileceğimiz bir şey kuracak. Sadece biz değil. İşte bu toplayacağımız gönüllüler yurdun dört bir yanında. Hep beraber bize bir alarm verilecek ve şey çevireceğiz. Drill çevireceğiz. Yani sanki olmuş tatbikat gibi tatbikat yapılacak. Çünkü hakikaten çok askeriye bir şey bir taraftan da. Yani ilk 5-6 saat, ne bileyim ilk 15 saat, 25 saat, neyse ilk bir gün, iki gün çok önemli ve bilginin dolaşımı eğer optimize edilebilirse, mesela işte hashtag taranması olsun, hashtaglerin doğru düzgün kullanılması olsun, teyit edilmemiş bilginin dolaşıma sokulmaması olsun, bunlar çok önemli şeyler. Çünkü mesela hatırlarsınız, 3 gün sonra Göçük'ten 2 gün önce yani kaldırılmış birisinin hala şeyleri dolaşıyordu, orada tweetleri dolaşıyordu ve biz biliyorduk ki o hani kurtarılmıştı falan. Bunların olmaması gerekiyor çünkü bunlar çok yavaşlatıyor. Böyle bir şey düşünüyoruz ama ne derece buna soluğumuz yeter? Hani bir kurumsallaşmaya gitmeden bunu ne kadar çevirebiliriz? Onu bilemiyorum. Van depreminde gördüğümüz şey biraz da şuydu. Aslında biraz hazırlıksız yakalandık. Bunu fark ettik. 2 saat sonra başlamış olmasına rağmen insanların faydalanabileceği bilgi yaklaşık 24 saat sonra artık aktif olmaya başladı. Benim aklımda hani Ayda'nın bana böyle fikir gelmesinden hemen sonra şöyle bir şey oluştu. Sadece Van için değil, dünyanın ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde oluşabilecek bir afet durumu için hem sosyal medya üzerinde hem iletişim biçimi olarak nasıl örgütlenebiliriz, burada edindiğimiz bilgiyi nasıl kullanabiliriz ve bir sonrasına hem yazılım olarak hem dokümantasyon olarak nasıl hazırlanabiliriz gibi bir şey oluştu. Bunu ayrı ayrı konuştuk zaten. Bundan sonra bununla ilgili dokümantasyon ve yapılanma çalışmalarımız da olacak. Umarım olmaz bu tür afetler tabii ki de. Olursa da artık daha olabildiğince daha hazır, daha koordineli, daha doğru bilgi çeviren bir organizasyon olmak gibi bir fikrimiz oluştu. Bir de bir şey daha var. Ayşe'nin çok katkısının olduğu bir şey var. Mesela depremin ilk gününden itibaren afet bölgesi ilan edilsin, afet bölgesi ilan edilsin tartışması vardı. Mevzuat okuyan bir grup insan vardı. Hale okudu, Ayşe okudu, yakın olarak okudu. Daha sonra avukat arkadaşlara da danıştık. Bence sen o süreci keşke sen anlatsan. Yani çünkü ben orada okumuyordum. Ne derler ona? Mevzuatla yani nasıl böyle aslında afet bölgesi ilan edilmesi için kopartılan tartışmanın doğruluğu doğru olmayanı. Evet, bir neticeye varamadık ama en azından şunu gördük ki şey vardı hani çok da emin olamadık çünkü mevzuatın hakikaten iyi bilinmesi gerekiyordu ve verilen ilk tepkiler mevzuatı sanki bilerek verilmiş tepkiler gibi değildi. Aynen öyle oldu. Herkes hemen bölgenin afet bölgesi ilan edilmesiyle aslında afet zedelerin lehine olabilecek bir takım düzenlemeler olacağı varsaydı ve aslında bir kampanya da başladı. İmza kampanyası başladı. Ama yani birkaç avukatla biraz mevzuatı olan arkadaşlarla görüştüğümüzde aslında bunun çok da gerekli olmadığı, başka yasal düzenlemelerle zaten istifade edilebilecek olan o bir takım artı gibi görünen şeylerin afet bölgesi ilan edilmeden de sağlanabileceğini konuştuk. Ama zaten hani şu durumda zaten o tartışma da aslında geçerliliğini yitirdi. Çünkü zaten hani bu mesela geçmişteki pratiklere bakarsak mesela şeydeki İzmit Gölcük depreminde çok küçük bir alan mesela afet bölgesi ilan edildi. Genelde afet bölgesi ilanlarının sel gibi afetlerde yapıldığını görüyoruz. Yani bu kadar büyük alanda deprem sonrasında bölge tamamen afet bölgesi ilan edilmiyor aslında. Hani bunun da belki bir takım teknik nedenleri vardır. Ama yani zaten şu anda bu tartışma biraz şey bir tartışma oldu. Evet, ama bizim için önemli olan şuydu ki mevzuat tarafını insanlar bilmeden herkes evet, yani hemen yani ilan edilmemesini burada aslında birden hani hükümetin ya ilan edilirse her şey çok iyi olacak edilmemesini şey gibi kabul etti bir sürü insan. Siyasi yani, bir siyasi manevra oldu. Burada aslında şeyi de söylemek lazım. Sözünü kestim Ayşen. Ayşen'in orada yaptığı şeyin kıymeti şöyle. Yani bir şey için bir araya geldiğinizde yani bununla ilgili çok şey söyleniyor ama onun mevcutta yasal hukuki bilgisine sahip değiliz. Bilgisizlik var ve dolayısıyla aslında bu bilgisizlik hali örgütlenmeni de belirliyor. Nasıl hareket edeceğini de belirliyor. Mevzuat tarama Ayşe ve Hale yani daha özellikle onların ikisinin yaptığı iş bize şeyi gösterdi. Ya evet konuşuyoruz ama bazı şeyler aslında konuşmada bir gerek yok. Var. Bazı zaten şeyler, yürüyor evet, ya da yürümüyor. Ya da yürümüyor. İyi yürümüyorsa onu sorgulamamız lazım. Yani şu yapılsın şunu yapalım demekten çok zaten bunu yapmakla hükümlü bir kurum var. Ve bu kurum bunu yapmak zorunda. Bu mevzuat tarama meselesi hani bize şeyi gösterdi. Biz bundan sonra böyle bir şey olursa hangi alanda olursa olsun sadece afet için söylemiyorum. Bir şeyle ilgili bir araya geliyorsa önce o şeyin hukuki sınırları işte tanımlanan bir ona bakmak ve onun üzerinden hani afette bu çok mümkün olmayabilir. Çok hızlı koordine olmak gerekiyor ama en azından aradan 2 ay geçmiş sonraki koşullar vesaire orada bu çok önemli bir şeye dönüştü. Benim için bir deneyimizler yani uzun yıllardır bir sürü şeylerle uğraşıp böyle bir şey hiç yapmamıştım. Benim buradan anladığım yalnız değilsin Van Google Docs kullanımından mevzuata kadar bir sürü insana bir sürü şey öğretmiş. Yalnız değilsin Van'a yalnızdeysinvan.wordpress.com'dan ulaşabilirsiniz. Orada kalabalıkça bir ekip çalışmaya devam ediyor. İyi sabahlar. Van Depremi Günlüğü.